כך הרבה צרות בעולם, לא ישברו אותנו. כל כך הרבה ניסיונות בעולם, לא ינצחו אותנו. אבל עם כל זה, עם כל זה ממך נבקש אמון עדיין לצערותינו, אמון עדיין לצערותינו, שלא עם כל זה, ממך נהיה.